पुण्य और पाप की भी प्रवृत्ति नहीं होती, उनकी आयु 10,000 वर्ष से लेकर 20,000 वर्ष तक की होती है। वे लोग जब करते रहते हैं और देवताओं की भांति अपनी पत्नियों के साथ विहार किया करते हैं। अर्जुन, अब मैं तुम्हें ऊपर के लोकों की स्थिति बतलाऊंगा। नवग्रह की स्थिति, ऊपर के 7 लोकों का वर्णन और वायु के 7 स्कंद, 7 पाताल, 21 नरक, ब्रह्मांड कथा एवं कालमान आदि का निरूपण। नारद जी कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ, भूमि से 1,00,000 योजन ऊपर सूर्य मंडल है। भगवान सूर्य के रथ का विस्तार 9,000,000 योजन है। उसका ईशादंड हर्षा 18,000 योजन बड़ा है। इसकी धूरी 1,50,000,000–7,00,000 योजन की है। उसी में सूर्य के रथ का पहिया लगा है। उस पहिये में 3 नाभि, 5 अरे और 6 नेमि बताए गए हैं। सूर्य के रथ का जो दूसरा धुरा है, उसका माप 45,000 योजन है। धुरे का जो परमाण है, वही दोनों युगा दुर्द का भी है। उस रथ का जो छोटा धुरा और युगार्ध है, वह ध्रुव के आधार पर स्थित है। और दूसरे बाएं धुरे में जो पहिया लगा है, वह मानसोत्तर पर्वत पर स्थित है। वेद के जो 7 छंद है, वे ही सूर्य रथ के 7 अश्व हैं। उनके नाम सुनो, गायत्री, भृत्ति, उष्णिक, जगती, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंकित। ये छंद ही सूर्य के घोड़े बताए गए हैं। सदा विद्यमान रहने वाले सूर्य का ना तो कभी अस्त होगा और ना उदय ही होता। सूर्य का दिखाई देना ही उदय है और उनका दृष्टि से ओझल हो जाना ही अस्त है। इंद्र, यम, वरुण और कुबेर इनमें से किसी एक की पुरी में प्रकाशित होते हुए सूर्यदेव शेष 3 पुरियों और 2 विकोणों कोनों को प्रकाशित करते हैं। और जब किसी कोने की दिशा में स्थित होते हैं, तब वे शेष 3 कोनों और 2 पुरियों को प्रकाशित करते हैं। उत्तरायण के प्रारंभ में सूर्य मकर राशि में जाते हैं। उसके पश्चात वे कुंभ और मीन राशियों में एक राशि से दूसरी राशि पर होते जाते हैं। इन 3 राशियों को भी भोग लेने पर सूर्य देव दिन और रात दोनों को बराबर करते हुए विषुवत रेखा पर पहुंचते हैं। उसके बाद से प्रतिदिन रात्रि घटने लगती है और दिन बढ़ने लगता है। फिर मेष तथा वृष राशि का अतिक्रमण करके मिथुन के अंत में उत्तरायण के अंतिम सीमा पर उपस्थित होते हैं और कर्क राशि पर पहुंचकर दक्षिणायन का आरंभ करते हैं। जैसे कुम्हार के चाक के सिरे बैठा हुआ जीव बड़ी शीघ्रता से घूमता है, उसी प्रकार सूर्य भी दक्षिणायन को पार करने में शीघ्रता से चलते हैं। वे वायु वेग से चलते हुए अत्यंत वेगवान होने के कारण बहुत दूर की भूमि भी थोड़े में पार कर लेते हैं। कुलाल चक्र के मध्य में स्थित जीव जिस प्रकार मंद गति से चलता है, उसी प्रकार उत्तरायण में सूर्य मंद गति से चलता है। अतः वे थोड़ी सी भूमि को भी चिरकाल में पार करते हैं। संध्याकाल आने पर मंदहे नामक राक्षस भगवान सूर्य को खा जाने की इच्छा करते हैं। उन राक्षसों को प्रजापतियों का यह शाप है कि उनका शरीर तो अक्षय रहेगा, परंतु मृत्यु प्रतिदिन होगी। अतः संध्या काल में उन राक्षसों के साथ सूर्य का बड़ा भयानक युद्ध होता है। उस समय द्विजलोक गायत्री मंत्र से पवित्र किए जल का जो अर्घ देते हैं, उससे वे पापी राक्षस जल जाते हैं। इसीलिए सदा संध्या उपासना करनी चाहिए। जो संध्या उपासना नहीं करते, वे कृतघ्न होने के कारण रौरव नरक में पड़ते हैं। प्रत्येक मास में विभिन्न विभिन्न सूर्य ऋषि, गंधर्व, राक्षस, अप्सरा, यक्ष तथा सर्प, इन 7ों से संयुक्त भगवान सूर्य का रथ गमन करता है। धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, विवस्वान, इंद्र, पूषा, सविता, भग, त्वष्टा तथा विष्णु, ये 12 आदित्य क्षेत्र आदि मासों में सूर्य मंडल में अधिकारी माने गए हैं। सूर्य के स्थान से लाख योजन दूर चंद्रमा का मंडल स्थित है। चंद्रमा का भी रथ तीन पहियों वाला बताया जाता है। उसमें बाईं ओर दाहिनी ओर कुंड के समान श्वेत 10 घोड़े जुते होते हैं। चंद्रमा से पूरे 1,00,000 योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित होता है। नक्षत्रों की संख्या 80 समुद्र 14 अरब और 20 करोड़ बताई गई है। नक्षत्र मंडल से 2,00,000 योजन ऊपर बुध का स्थान है। चंद्र नंदन बुध का रथ वायु तथा अग्नि द्रव्य से बना हुआ है। उसमें वायु के समान वेग वाले 8 पीले रंग के घोड़े जुते रहते हैं। बुध से भी 2,00,000 योजन ऊपर शुक्राचार्य का स्थान माना गया है। उनके रथ में भी 8 घोड़े जोते जाते हैं। शुक्र से 1,00,000 योजन ऊपर मंगल है। इनका रथ स्वर्ण के समान कांति वाले 8 घोड़ों से युक्त होता है। मंगल से 2,00,000 योजन ऊपर देव पुरोहित बृहस्पति का स्थान माना जाता है। उनका रथ स्वर्ण का बना हुआ है। उसमें श्वेत वर्ण के 8 घोड़े जोते जाते हैं। बृहस्पति से 2,00,000 योजन ऊपर शनिश्चर का स्थान है। उनका रथ आकाश से उत्पन्न हुए 8 चितकबरे घोड़ों द्वारा जोता जाता है। राहु के रथ में भ्रमर के समान रंग वाले 8 घोड़े हैं। वे एक ही बार जोत दिए गए हैं और सदा उनके दूसर रथ को खींचते रहते हैं। उनकी स्थिति सूर्यलोक के नीचे मानी गई है। शनिश्चर से 1,00,000 योजन ऊपर सप्तऋषियों का मंडल है और उनसे भी 1,00,000 योजन ऊपर ध्रुव की स्थिति है। ध्रुव समस्त ज्योतिर्मंडल के मेय केंद्र है। वे भी शिशु मार्ग चक्र के पुच के अग्रभाग में स्थित हैं, जिन्हें भगवान वासुदेव का सर्वोत्तम एवं अविनाशी भक्त कहते हैं। अर्जुन, यह सारा ज्योतिर्मंडल वायु रूपी डोरे से ध्रुव में बंधा है। सूर्य मंडल का विस्तार 9,000 योजन है। उससे दोना चंद्रमा का मंडल बताया जाता है। मंडलाकार राहु इन दोनों के बराबर होकर पृथ्वी की निर्मल छाया ग्रहण करके उनके नीचे चलता है। शुक्राचार्य का मंडल चंद्रमा के 16वें भाग के बराबर है। बृहस्पति मंडल का विस्तार शुक्राचार्य से 1/4 कम है। इसी प्रकार मंगल शनिश्चर और बुध ये बृहस्पति की अपेक्षा भी 1/4 कम है। नक्षत्र मंडल का परिमाण 500, 400, 300, 200 तथा 100 से लेकर कम से कम 1 योजन आध योजन तक का है। इससे छोटा कोई नक्षत्र नहीं है। पृथ्वी पर स्थित सभी लोक जहाँ पैदल जाया जा सकता है भूलोक कहलाता है। भूमि और सूर्य का मध्यवर्ती लोक को भूवर लोक कहते हैं। ध्रुव तथा सूर्य लोक के बीच जो 14,00,000 योजन का अवकाश है उसे लोक स्थिति का विचार करने वाले विज्ञ पुरुषों ने स्वर्ग लोक कहा है। ध्रुव से ऊपर 1 करोड़ योजन तक महर लोक बताया गया है। उससे ऊपर 2 करोड़ योजन तक जनलोक है, जहां सनक आदि निवास करते हैं। उससे ऊपर 4 करोड़ योजन तक तपोलोक है, जहां वैराज नाम वाले देवता संताप रहित होकर निवास करते हैं। तपोलोक से ऊपर उसकी अपेक्षा 6 गुने विस्तार वाला सत्यलोक विराजमान है, जहां ऐसे लोग निवास करते हैं जिनकी पुनः मृत्यु नहीं होती, अर्थात जो वही ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। इस संसार में उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। सत्यलोक ही ब्रह्मलोक माना गया है। उसके ऊपर 18,25,00,000 योजन परम कल्याणमय धाम प्रकाशित होता है। उसकी कहीं उपमा नहीं है। वह सर्वोपरि विराजमान है। भूलोक, भूवरलोक और सर्वलोक इन तीनों को त्रैलोक के कहते हैं। यह त्रैलोक के कृतज्ञ अनित्य लोक है। जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक ये तीनों अकृतक नित्य लोक हैं। कृतक और अकृतक लोकों को मध्य में महरलोक की स्थिति मानी गई है। कल्प के अंत में जब महाप्रलय होता है उस समय त्रिलोक की सर्वता नष्ट हो जाता है। महरलोक जनशून्य तो हो जाता है परंतु उसका अत्यंत विनाश नहीं होता। ये पुण्य कर्मों द्वारा प्राप्त होने वाला सात लोक बताए जाते हैं।